po 69 groszy za sztukę. A paluch ziarnisty lub paluch z oliwkami jedynie po 49 groszy za sztukę. Więc przyjdź po croissanta za 69 groszy i paluchy ziarniste lub paluchy z oliwkami za 49 groszy. Lub po bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Ostatecznego porozumienia nie ma, ale rządowy negocjator zapewnia, że finał rozmów w JSW coraz bliżej. Z mojego punktu widzenia naprawdę jesteśmy bardzo blisko. Po południu kolejna tura negocjacji. Były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski już oficjalnie w drużynie Platformy. Nie było głosów sprzeciwu. Tak zwane selfie było przyczyną katastrofy awionetki w Colorado, ogłosili eksperci badający przyczyny ubiegłorocznego wypadku. O 15 rozpoczną się kolejne negocjacje pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a związkami zawodowymi. Wczorajsze rozmowy trwały 9 godzin. Nie udało się wypracować porozumienia, ale jest za to zbliżenie stanowisk. Mediator w sporze, były wicepremier Longin Komołowski, jest jednak zadowolony z tego, co już udało się wynegocjować. Moim zdaniem jesteśmy bardzo daleko zaawansowani. Mam tu w ręku może nie dokument jeszcze, ale efekt pracy, gdzie są kwoty, gdzie są już konkretne zapisy. O postępach w rozmowach mówi też szef sztabu protestacyjno-strajkowego. Piotr Szereda podkreśla jednak, że mimo tych wstępnych ustaleń wydobycie węgla w kopalniach na razie nie zostanie wznowione. Strajk może być przerwany w momencie podpisania porozumienia, każdy inny strajk. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że przekazując pracownikom pewne wiadomości, jesteśmy w stanie dalej rozmawiać i zawiesić przynajmniej strajk w momencie, gdy pan prezes Zagórowski nie będzie prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś na nadzwyczajnej sesji w sprawie sytuacji w JSW spotkają się radni Jastrzębia Zdroju. Sprzeciwu wobec wniosku o przyjęcie byłego posła PiS nie było. Jan Tomaszewski już oficjalnie w klubie Platformy Obywatelskiej, informuje Rafał Grupiński. Oczywiście oczekujemy, że pan Jan Tomaszewski będzie trochę bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o retorykę i będzie zgodnie z nami działał. Jan Tomaszewski z PiS-em rozstał się w ubiegłym roku po sporze z łódzkimi działaczami partii. Podrobili dokumenty i przywłaszczyli sobie atrakcyjną działkę w centrum Krakowa. Policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy na podstawie fałszywych papierów przejęli cenne tereny, a potem sprzedali je deweloperowi. Właściciel działki nic o procederze nie wiedział, dopóki pośrednik nieruchomości nie zgłosił się do niego po prowizję. Mózgiem operacji był 40-letni krakowianin, który zwerbował dwóch współpracowników. Jeden z nich, posługując się sfałszowanym dowodem osobistym u notariusza, podawał się jako właściciel działki. Mężczyźni wspólnie powołali spółkę, wyjaśnia nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Podszywający się pod właściciela gruntu przepisał własność działki z siebie na spółkę. 25-arowa działka o wartości blisko 3 milionów złotych została wystawiona na sprzedaż w atrakcyjnej cenie. Zgłosił się po nią deweloper. Postanowił wypłacić całość pieniędzy w gotówce i w tym momencie grupa przestępcza wzbogaciła się o ponad 1 000 000 złotych. Prawdziwy właściciel działki dowiedział się o sprzedaży dopiero, gdy po prowizję do niego zgłosił się pośrednik nieruchomości. Teraz w myśl prawa działka ma dwóch właścicieli, dewelopera i pierwszego posiadacza gruntu. Sprawę między nimi rozstrzygnie sąd. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że trzech zatrzymanych mężczyzn już usłyszało zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia. Robienie zdjęć podczas lotu było powodem katastrofy awionetki, w której zginęły 2 osoby. Mały samolot rozbił się ponad pół roku temu w stanie Colorado. Komisja badająca przyczyny wypadku wydała właśnie oświadczenie zamykające śledztwo w tej sprawie. Wynika z niego, że 29-letni pilot stracił kontrolę nad maszyną, gdy robił sobie zdjęcia telefonem komórkowym. Z wraku wydobyto kamerkę sportową, która rejestrowała loty Cessny. Widać na niej, jak pilotująca awionetkę podczas każdego startu i lądowania pozuje do tak zwanego selfie, czyli fotografii z ręki. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej to było powodem rozproszenia uwagi pilotującego samolot i bezpośrednio przyczyniło się do kraksy. W USA od roku obowiązuje zakaz korzystania przez pilotów z urządzeń elektronicznych, gdy samolot jest w powietrzu. Wprowadzenie takiego prawa miało na celu zapobieganie potencjalnym katastrofom, ale też sytuacjom jak ta z 2009 roku, kiedy piloci linii lotniczych Northwest, zajęci graniem na laptopie, przegapili lotnisko w Minneapolis. Maszynę zawrócili, gdy okazało się, że przelecieli dodatkowych 200 kilometrów. Dla Polskiego Radia z San Francisco, Magda Gacyk. A na koniec Włochy i wielka operacja wymierzona w złodziei zabytków. Udało się odzyskać ponad 2000 przedmiotów pochodzących z nielegalnych wykopalisk. Na liście objętych dochodzeniem znalazło się ponad 140 osób. Prowadziła je Krajowa Prokuratura do walki z mafią, ponieważ na ślad gangu zajmującego się wydobywaniem starożytnych przedmiotów i ich handlem natrafiono dzięki jego kontaktom z neapolitańską Camorrą, a konkretnie z klanem działającym w pobliżu wykopalisk w Pompejach. Właśnie kradzież stamtąd fresku z tak zwanego domu Neptuna pozwoliła na odkrycie powiązań pomiędzy organizacją mafii a osobami zajmującymi się nielegalnymi wykopaliskami na włoskim południu, a także handlem uzyskanymi w ten sposób przedmiotami. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w tym serwisie Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Gortat nieźle, Wizards słabo. Po raz czwarty z kolei przegrali tej nocy koszykarze Washington Wizards w lidze NBA. Tym razem 96-105 z Atlanta Hawks. 14 punktów i 9 zbiórek Marcina Gortata nie pomogło ekipie z Waszyngtonu. Nie pomógł też doping prawie 11 tysięcy kibiców w Ergo Arenie siatkarzom Lotosu Trefl Gdańsk. Przegrali 1-3 z PG Skrą Bełchatów. Do jednego wygrała w Bydgoszczy z transferem Asseco Resovia Rzeszów i ani myśli tracić prowadzenie w plus lidze. Swoje zrobili też piłkarze Realu Madryt. 2-1 wygrali z Sewillą i powiększyli przewagę w Primera División nad Barceloną do 4 punktów. Gorsza wiadomość jest taka, że wczoraj Real mógł stracić Sergio Ramosa i Jamesa Rodriguez'a na sobotnie derby z Atletico. Obaj w pierwszej połowie zeszli z boiska z kontuzjami. Cały mecz w barwach Sewilli rozegrał Grzegorz Krychowiak. To on swoją drogą poturbował Rodriguez'a. A w Bundeslidze degrengolady Borussia Dortmund ciąg dalszy. Przegrała u siebie bez Polaków w składzie 0-1 z Augsburgiem i jest ostatnia w tabeli. W Pucharze Narodów Afryki wiemy coraz więcej. Choćby to, że pierwszym finalistą zostało Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 3-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W drugim półfinale Ghana spotka się z Gwineą Równikową. To spotkanie od 20 do obejrzenia w Eurosporcie. Zaś Jerzy Janowicz z kłopotami, ale wygrywa kolejne spotkania na turnieju ATP w Montpellier. Po zwycięstwie w 3 setach z Benoit Perem awansował do ćwierćfinału. Tu zagra z innym Francuzem, Gilles Simonem. Na południu kraju ranek mglisty, w dzień będzie sypał śnieg, natomiast w północnej połowie kraju pochmurno z rozpogodzeniami, wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie rośnie. Temperatura od -2 stopni w Białymstoku i Suwałkach, -1 w Toruniu i Olsztynie, 0 w Warszawie, Bielsku-Białej i Trójmieście, do +1 stopnia w Siedlcach, Rzeszowie i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Mama mówi, że kto ma olej w głowie, ten jest mądry. A moja mama jest najmądrzejsza. Kupiła w Polomarkecie 3 litry oleju kujawskiego. I tata powiedział, mama będzie mieć spokój przez dłuższy czas. No to ja nie wiem w końcu, czy ten olej to jest na mądrość, czy na spokój. W Polomarkecie 3 litry oleju kujawskiego za 13,49. Polomarket, mój ulubiony.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Czy w Prawie i Sprawiedliwości będzie dyscyplina w sprawie konwencji o przeciwdziałaniu przemocy? Nie musi być wprowadzana dyscyplina. Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Będziemy przeciwni temu projektowi, dlatego że w treści jest on inny niż w tytule. Otóż tytuł dotyczy przeciwdziałania przemocy, tymczasem treść dotyczy zmian kulturowych, zmian cywilizacyjnych w naszym kraju. Ale ja pytałam, czy będzie dyscyplina. Pan mówi, że nie musi być dyscypliny. Tak, czyli jest ustalenie, jak głosować, ale tak, formalnie nie jest to dyscyplina, tak? Mamy jednoznaczne stanowisko. Rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie i uważamy, że ten projekt jest po prostu szkodliwy. On wprowadza... Nikt się nie wyłamie? Nie. On wprowadza ideologię gender, on wprowadza... On uderza w rodzinę. On wprowadza także takie sformułowanie zawarte w słowniku tej konwencji, otóż o promowaniu niestereotypowych ról płciowych. Panie przewodniczący, ale ja cały czas pytam o to głosowanie. Jeśli ktoś inaczej zagłosuje, to będzie miał kłopoty? Mimo, że nie będzie formalnie dyscypliny? Zapewniam panią redaktor, że nikt inaczej nie zagłosuje. Jak mu się ręka omsknie? Nie, nie sądzę, nie sądzę. Sprawa jest poważna, poważnie podchodzimy w ogóle do swoich obowiązków. Ale będą państwo sprawdzać? Mówię o władzach klubu, jak kto głosował? No, to każdy może sprawdzić. Głosowanie jest elektroniczne, ja jest wiem, dostępne. No, ale to... Nie, no ale nie ma takiego problemu. Nie ma, naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma takiego problemu. Jesteśmy zgodni co do tego, że ta konwencja jest szkodliwa. Oczywiście przemocy trzeba przeciwdziałać, ale służy temu kodeks karny, a nie konwencja, która spowoduje wprowadzenie ideologii gender, czyli nawet obowiązku sprawdzania przez takie ciało ponadpaństwowe tego, czy te programy edukacyjne dotyczące homoseksualizmu będą wprowadzane w szkołach i w przedszkolach, czyli czy chłopcy będą przebierani w przedszkolach w spódniczki. Panie przewodniczący, wybory 10 maja to jest dla Prawa i Sprawiedliwości kłopot, niedogodność? Nie, to jest data, która jest datą korzystną dla urzędującego prezydenta. Dlatego komentujemy to w ten sposób, że tu mamy do czynienia z nadużyciem obozu władzy, bo datą, która jest neutralna, byłby 17 maja, a 10 maja to data wpisana w kalendarz urzędującego prezydenta. A wybory nie przeszkodzą państwu w comiesięcznym upamiętnieniu ofiar katastrofy smoleńskiej? Nie przeszkodzą, natomiast pewnie będą się pojawiały komentarze. No i być może chodziło... A co jest zaplanowane na ten dzień? Jak co miesiąc? Jak co miesiąc, tak. Czyli msza święta, msza święta w krakowskim przedmieściu? Tak, my mamy poranną mszę świętą zamówioną przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Potem składamy kwiaty, zapalamy znicze w miejscu wskazanym przez setki tysięcy ludzi po tragedii smoleńskiej. Jedziemy na cmentarz, na Powązki. A wieczorem jest również msza święta w katedrze i potem przejście, które ma charakter procesyjny pod Pałac Prezydencki. Będą jakieś hasła, czy to będzie milczący przemarsz? Ten przemarsz nie jest przemarszem milczącym, jest przemarszem, który ma charakter procesyjny, a więc jest odmawiany różaniec na przykład. Ale milczący w tym sensie, że nie będzie żadnych haseł związanych z polityką, z wyjaśnianiem katastrofy? Ale, wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej to jest zadanie, które nie zostało zrealizowane przez rządzących. Czyli będą się państwo do tego odwoływać? My uważamy, że jest to ważne zadanie dla władzy. Pytam o ten kontekst wyborczy, ewentualne zastrzeżenia. Otóż to. No, ja stawiam taką tezę, że ci, którzy ten termin wskazali, politycy obozu rządzącego, PO, chcieli właśnie wywołać taki efekt i to świadczy jak najgorzej o nich. Ta władza jest po prostu nieprzyzwoita, kiedy wskazuje na termin wyborów, który czyli chodziło może o to, być żeby tak, państwa jakoś w pułapkę? Przede wszystkim chodziło o to, żeby prezydent Komorowski miał szansę promocji siebie, takiej nadzwyczajnej promocji, bo to wiadomo, 2, 3 maja, 8 maja prezydent Komorowski też będzie organizował uroczystości, jakich zwykle nie organizował. No i jeszcze dodatkowo, żeby pojawiały się różnego rodzaju pytania i komentarze związane z miesięcznicą smoleńską. To jest moja teza. A czy zwrócicie się z pytaniem do Państwowej Komisji Wyborczej, jak to jest? co można, czego nie można w tym dniu, właśnie w odniesieniu do tych waszych comiesięcznych uroczystości? Nie, nie będziemy się zwracać. Nasze uroczystości nie mają charakteru politycznego, mają charakter pamięci po tych, którzy polegli 10 kwietnia 2010 roku. A abstrahując od wyborów, sama idea europejskich obchodów zakończenia II wojny światowej podoba się panu, podoba się państwu w Prawie i Sprawiedliwości? Nie może abstrahować od wyborów. To jest kampania wyborcza urzędującego prezydenta. Nie, ja uważam, to jest moje zdanie, ja uważam, że to, co wydarzyło się 8 maja 1945 roku, to oczywiście było zakończenie wojny, to było pokonanie Niemiec, no ale nasza historia pokazuje, że po wkroczeniu Armii Czerwonej, która weszła do nas najpierw 17 września, zajęła pół naszego terytorium, a potem zajęła całe nasze terytorium, To była opresja, to była kolejna opresja. No może mniej krwawa, chociaż los żołnierzy wyklętych też wskazuje. Ale chce pan powiedzieć, że nie ma czego świętować? No niespecjalnie jest co świętować. Rzeczywiście los żołnierzy wyklętych pokazuje, co się działo z ludźmi, którzy domagali się wolnej Polski. Ostatni przecież z żołnierzy niezłomnych został zamordowany w 1963 roku na Lubelszczyźnie. A więc była grupa ludzi, którzy się nie godzili na opresję sowiecką, którzy byli prześladowani, mordowani. No przecież na Rakowieckiej strzałem w tył głowy. Czyli jaka jest według pana data zakończenia II wojny światowej? Arotmistrz Pilecki. Panie przewodniczący. Bohater. Jaka jest data zakończenia prawdziwego końca wojny światowej? No, data zakończenia II wojny światowej. Upadek komunizmu, tak. Można by tak powiedzieć, że upadek komunizmu to jest zakończenie tego wszystkiego złego, co związane jest z opresją Polski. Rotmistrz Pilecki, swoją drogą skandalem było niezaproszenie rodziny rotmistrza Pileckiego, dzieci rotmistrza Pileckiego na obchody Auschwitz. A rotmistrz Pilecki został zamordowany przez ubecję strzałem w tył głowy w więzieniu na Rakowieckiej. I już formalnie po zakończeniu II wojny światowej. Panie przewodniczący, rząd, a w każdym razie minister spraw zagranicznych już nie zachowuje się wobec Rosji jak wystraszony piesek? To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Mówił tak w listopadzie 2010 roku. No na pewno zachowuje się inaczej minister Schetyna niż minister Sikorski. Minister Sikorski przecież mówił o wprowadzeniu Rosji do NATO. Ogłosił rok Rosji w Polsce, prawda? To jak się zachowuje Grzegorz Schetyna, nie podoba się państwu. W każdym razie wczoraj się panu nie podobało, bo pan to krytykował. Tak, tak. Ja uważam, że to nie ma sensu, dlatego że jaki jest rezultat tych zachowań? No otóż rezultat jest taki, że uruchomił Grzegorz Schetyna propagandę putinowską, to jest niepotrzebne. Minister spraw zagranicznych nie powinien w ten sposób się zachowywać, a więc no, nie można od ściany do ściany przesuwać swojego zachowania. Albo takie bardzo promoskiewskie, proputinowskie twierdzenie, że zapraszanie na przykład ministra spraw zagranicznych Rosji na odprawę z polskimi ambasadorami, albo potem druga skrajność, to jest zupełnie niepotrzebne. Minister to spraw zagranicznych. Jak się powinien zachowywać? Żeby nie być wystraszonym pieskiem, ale nie prowokować minister Rosji. Minister spraw zagranicznych po pierwsze powinien być konsekwentny. To jest ten sam rząd. A tu to nie ma konsekwencji. A po drugie powinien budować pozycję, znaczy, silną powinien pozycję. Powinien być taki jak Sikorski? Nie, właśnie nie. Nie. No powinien, to... być, powinien być, bo to no ten sam rząd. No tak, ale skoro oni się zachowują niekonsekwentnie, to znaczy, że chodzi o kampanię wyborczą. No dobrze, chodzi się... o kampanię wyborczą przyjaciela politycznego Schetyny, czyli prezydenta Komorowskiego. Ktoś się zmienia, no to wypada ocenić, czy w dobrym, czy w złym kierunku. Nie, no ale to nie buduje pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Co powinno być zadaniem najważniejszym dla Grzegorza Schetyny? Otóż to, żebyśmy uczestniczyli w rozmowach na temat przyszłości Ukrainy, z których zostaliśmy wyeliminowani. W tych rozmowach uczestniczy Ukraina, Rosja, Francja i Niemcy. A więc no, to wygląda, to co robi Schetyna, wygląda wyłącznie na kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego, który najpierw poszedł bardzo mocno w lewo, bo przecież na pogrzebie dyktatora Jaruzelskiego był, a teraz próbuje jakby pójść w prawo, no i w związku z tym te akcje Schetyny, no ale one są bezsensowne. One nie budują pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Panie przewodniczący, policjanci użyli gładkolufowej broni przed Jastrzębską Spółką Węglową. Państwo mają wątpliwości, czy powinni? Tak. Tak, zdecydowanie zażądaliśmy informacji, zwołania komisji, wspólnych komisji spraw wewnętrznych i gospodarki. Ale tam była agresja górników i kibiców. Jak można było ją powstrzymać? Bo trzeba było powstrzymać. No dobrze, tylko ktoś wywołał tą agresję, to po pierwsze, więc trzeba z ludźmi rozmawiać, a nie doprowadzać ich do ostateczności. A wygląda na to, że ci ludzie zostali sprowokowani. Ale jeśli lecą śruby i petardy, to się wtedy już nie płacze nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba działać. No ale można było nie strzelać do tych ludzi, tylko tyle było policji, że mogli innymi metodami doprowadzić do tego, żeby nie leciały te śruby. Czy od razu trzeba używać broni? To jak najgorzej się kojarzy używanie broni na Śląsku. To skojarzenia są dramatyczne wręcz. A więc przede wszystkim władza powinna z ludźmi rozmawiać. To już jest kolejny kryzys, który wywołuje władza. Koalicja PO-PSL, premier Ewa Kopacz. To jest po prostu bez sensu. Kiedy prezes spółki węglowej mówi o przywilejach, które będzie likwidował, ale oczywiście nie zaczyna od siebie, bo pan prezes ma pensję w wysokości 85 tysięcy złotych miesięcznie, jak przeczytałem. Pewnie ma kontrakt menadżerski, a więc płaci podatek liniowy, 19-procentowy CIT. Moje uposażenie poselskie jest ponad 7-krotnie niższe. Ja płacę wyższy podatek niż pan prezes spółki węglowej. Jeżeli spółka węglowa przynosi straty, to może by pan prezes zaczął restrukturyzację od siebie, a nie od pracowników. W sobotę Andrzej Duda będzie gwiazdą konwencji PiS-u. To będzie oficjalny start kampanii. Start w wielkim stylu, panie? To będzie konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z wystąpieniem, głównym wystąpieniem Andrzeja Dudy. Andrzej Duda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości już od dłuższego czasu. Jeździ po Polsce, spotyka się z ludźmi, rozmawia z ludźmi i właśnie chcemy postawić na pokazanie zmiany, na pokazanie urzędującego prezydenta jako tego, który gwarantuje zachowanie takiego zastoju, z jakim mamy do czynienia, i pokazanie, że Andrzej Duda gwarantuje zmianę. Nie przydałby się wam w sztabie Adam Hoffman? Już poniósł karę, zwrócił pieniądze, dostał naganę? Nie przydałby nam się. Nie ma żadnych szans na powrót do PiS-u? Nie. I żaden z panów z madryckiej trójki? Nie. Mimo że Michał Kamiński może wam szkodzić, jeśli będzie miał złą wolę. Jestem o tym przekonany, że najbardziej zaszkodzi Michał Kamiński swemu nowemu pracodawcy, czyli pani premier Ewie Kopacz. Dlaczego? Dlatego, że jest niewiarygodny. Dlatego, że opowiada różne rzeczy w zależności od tego, w którym miejscu sceny politycznej się znajduje. Michał Kamiński to człowiek do wynajęcia. Ja się nie zdziwię, jeżeli za chwilę wynajmie go Palikot. A poczuł pan ukłucie w sercu, kiedy Jan Tomaszewski został przyjęty do klubu Platformy Obywatelskiej? Nie, dlatego, że Jan Tomaszewski został wykluczony z klubu mojego już w lipcu ubiegłego roku, a kiedy popatrzyłem sobie na to, jak głosuję, to w Platformie był już od tego czasu. No to jeszcze na koniec zapytam, dlaczego, jak pan myśli, dlaczego do innych klubów przychodzą posłowie, a od was, jeśli już coś się zmienia, to odchodzą? Bo władza przyciąga, bo ma profity, frukty ma. No, dlaczego ci od Palikota przechodzą do PSL-u? Czyli nikt nie wierzy, że PiS zdobędzie władzę? Nie, oni uważają, że w Prawie i Sprawiedliwości kariery nie zrobią, dlatego lgną do władzy, bo jeszcze liczą na te kilka miesięcy fruktów. No ale cóż, no różni są ludzie. Dziękuję bardzo. Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Karol do ziemi. Ziemia, mam problem. Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a soczyste pomelo 3,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours i to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. PiS zagłosuje przeciwko ratyfikacji konwencji o przeciwdziałaniu przemocy, zapowiada w Trójce szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Partia nie wprowadzi dyscypliny. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że nie jest to potrzebne, bo działacze mają jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Będziemy przeciwni temu projektowi, dlatego że w treści jest on inny niż w tytule. Otóż tytuł dotyczy przeciwdziałania przemocy, tymczasem treść dotyczy zmian kulturowych. Ten projekt jest po prostu szkodliwy. On wprowadza ideologię gender, uderza w rodzinę. Dziś projektem ustawy umożliwiającej ratyfikację konwencji zajmie się polski Sejm. Do 31 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszej katastrofy samolotu linii TransAsia, który wkrótce po starcie wpadł do rzeki niedaleko Tajpej. Na miejscu trwają nadal poszukiwania 12 osób. Na pokładzie maszyny znajdowało się 58 osób, w tym 5 członków załogi. Uratowano 15, w tym 2-letniego chłopca. Samolot ATR-72-600 najprawdopodobniej, jak podaje agencja Kyodo, stracił prędkość po starcie z lotniska. Zdjęcia, które zrobił jeden ze świadków katastrofy, pokazują, że samolot zahaczył o estakadę i jadącą po niej taksówkę, a następnie wpadł do rzeki. Centrum Damaszku ostrzelane rakietami i pociskami artyleryjskimi. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Świadkowie twierdzą, że w krótkim czasie nastąpiło ponad 30 eksplozji. Według lokalnych mediów celem ostrzału prowadzonego przez rebeliantów z organizacji Armia Islamu były dzielnice mieszkalne. W Syrii od prawie 4 lat trwa wojna domowa. Zginęło w niej kilkaset tysięcy ludzi, a 4 miliony uciekły z kraju. Za jedyne 100 tysięcy euro brytyjska firma działająca we Francji zapewnia nowożeńcom słoneczną pogodę w dzień ślubu. Ta nie najtańsza usługa, fachowo nazywana zasiewaniem chmur, polega na rozpylaniu z samolotu jodku srebra w okolice chmur. Prowadzi to do kondensacji pary wodnej, wywołując opady deszczu w kontrolowanym terminie i oczyszczając niebo na wielki dzień młodej pary, pisze brytyjski dziennik The Independent. Firma twierdzi, że jest w stanie zagwarantować 100% sukces, jeśli nie wystąpią ekstremalne zjawiska pogodowe w rodzaju huraganu. To tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 9. Ranek na południu mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, głównie w północnej połowie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południu, będzie sypał śnieg. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach i Augustowie, minus 1 w Słupsku, Olsztynie, Łomży, Płocku i we Włocławku, 0 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Tarnobrzegu, do plus 1 w Chełmie, Krośnie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Krystian Hanke, goście. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. Dzień dobry Państwu. I Maciej Gdula z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. To zaczniemy od daty gorącej. 10 maja Radosław Sikorski zdecydował, czy poszedł na rękę Bronisławowi Komorowskiemu. Od razu zapytam wprost. No w jakimś stopniu tak, dlatego że będziemy mieli ferię różnych wystąpień oficjalnych prezydenta i 1, i 3, i 2, i 8 maja. Zresztą ta idea przeniesienia obchodów końca II wojny światowej na Westerplatte 8 maja bardzo mi się podoba. No, choćby przez przekorność tej propozycji, my zawsze jeździliśmy gdzieś, zwłaszcza do Moskwy, a tym razem z tego, co mi wiadomo z kręgów Pałacu Prezydenckiego, to bardzo pozytywne reakcje przywódców Zachodu z Cameronem, Merkel i Hollandem na czele. W związku z tym prawdopodobnie oni będą na Westerplatte, a nie w Moskwie, co będzie dużym przytyczkiem dla Putina. I to chyba na własne życzenie jednak Putin, bo gdyby nie akcja na Ukrainie, to pewnie nie udałaby się, no skądinąd w dalszym ciągu ciekawa propozycja obchodów tego zdarzenia na Westerplatte, a kontekst jest oczywisty. Maciek Gdula? Nie wiem, ja mam wrażenie, że taka kłótnia o te terminy to jest w dużej mierze teatr, bo można było wyznaczyć albo 3, albo 10, albo 17 terminy. No ale 10 maja to także jest miesięcznica. Tak, no ale to już jest zupełnie kuriozalne, no bo można powiedzieć, że Radosław Sikorski poszedł na rękę PiS-owi, bo wyznaczył termin wyborów dokładnie 10, co wiadomo będzie mobilizować zwolenników PiS-u, więc Mariusz Błaszczak, który tutaj gościł przed chwilą, powinien się raczej cieszyć, a nie krytykować ten termin. A jeżeli chodzi o to przeniesienie obchodów do Polski czy do Europy. Ja mam mieszane uczucia w związku z tym, bo mam wrażenie też przez wypowiedzi Grzegorza Schetyny, moim zdaniem bardzo niefortunne, to buduje takie wrażenie, że Europa instrumentalizuje pamięć II wojny światowej i stara się rzeczywiście... No tak jak Rosja od zawsze. Ale jednak nie możemy zapominać, że zwycięstwa nad faszyzmem by nie było bez Związku Radzieckiego i bez wielkiej daniny krwi, którą Rosjanie i inne nacje Związku Radzieckiego zapłaciły. Mam wrażenie, że to jest walenie w najczulszy punkt Rosjan i to buduje fatalne perspektywy na przyszłość. Znaczy to jest coś, na czym oni, to jest naprawdę dla nich święta wojna ojczyźniana. To są trochę polskie obozy Auschwitz, tak? Tak, tak. To jest mniej więcej tak jakbyśmy... Niewłaściwa analogia. Coś takiego, coś takim gabarytem uderzali i to jest coś złego, po prostu tutaj to raczej powinna być platforma szukania porozumienia. To powinien być moment, kiedy my się spotykamy, a nie staramy się wygrać i za wszelką cenę pogrążyć Rosję. Tak jak Grzegorz Schetyna czy Polacy mówią, że to była kolejna okupacja i tak dalej. To jest moim zdaniem bardzo nieszczęśliwe. Rosja zawsze instrumentalizowała II wojnę światową. Rosja zawsze przypisywała sobie główną zasługę w pokonaniu faszyzmu, zapominając w sposób ewidentny o tym, że walczyło się na kilku frontach, na 3 frontach w pewnym momencie, prawda, włoskim, francuskim i rosyjskim. Zapomniała o tym, że Polska również dała daninę krwi, a my, mam wrażenie, myślimy o swojej daninie krwi, a nie rosyjskiej. Mam wielki szacunek dla tych żołnierzy rosyjskich, ludzi prostych, gnanych batami NKWD na fronty, rozstrzeliwanych i mordowanych przez własnych dowódców, ale też myślę przede wszystkim o Polakach, którzy zginęli. My też mamy tytuł do tego, żeby świętować to i nie oddawałbym tak łatwo tytułu Rosjanom. Ale właśnie to nie jest... Nie chcę drażnić jest Rosji. Inaczej, niż nie chcę drażnić inaczej. Rosji. Nie chcę drażnić Rosji. Ja mówię, mam wielki szacunek dla kultury, dla narodu rosyjskiego. Mam tam wielu przyjaciół, mam również rodzinę. Natomiast władza na Kremlu to są szaleńcy. To są ludzie nieodpowiedzialni i mam wrażenie, że i tak zareagują, tylko dadzą dowód swojego, czyli alergicznie, dadzą dowód swojej nieodpowiedzialności. Ale władza to jedno, a to, co myślą ludzie, to drugie i trzeba to rozróżniać. A my tego ludzie dzisiaj, są manipulowani przez władzę. Tego, wszędzie można to powiedzieć o wszystkich. O Polakach też, że są manipulowani. Wróćmy jeszcze do tego 10. Ale zaraz, ja jeszcze, nie, ja nie mogę tego zostawić tak. Nie chodzi o to, żeby mówić, że my nie daliśmy daninę krwi. Ale druga wojna światowa to jest też moment, którym można pokazać, że Polacy, Rosjanie, I alianci na zachodzie walczyli ze wspólnym wrogiem, wygrali. I to jest, Maciej, to jest ale, coś, ale popatrz, co ty jest... odmawiasz nam prawo do organizacji tego typu uroczystości, ale zaprośmy również Putina. Mówię o trybie, kiedy to się dzieje, bo to się dzieje przeciwko Rosji. Słuchaj, nikt nie odmawia im prawa do organizacji własnych obchodów, ale jako, że są dzisiaj agresorem, myślę, że idiotycznie byłoby, gdyby Angela Merkel, gdyby François Hollande, na pewno nie Komorowski, bo nie zostanie zaproszony, stanęli obok Putina pod Kremlem i honorowali zwycięstwo armii rosyjskiej. Dzisiaj tej samej armii, która dokonuje zbrodni na Ukrainie. To wróćmy do tego 10 jeszcze. Zresztą, a czy tu się akurat z Maćkiem zgadzam, bo wszystkie te uroczystości państwowe 3 maja czy 8 maja, to jest powiedziałbym mobilizacja polskich mediów. Jeżeli w tym czasie Prawo i Sprawiedliwość wymyślą coś takiego, co będzie się wkomponowywało w scenariusze obchodów, to będzie również pokazywane. To jest dobry pretekst do tego, żeby się pokazano politycznie, tylko to jest wyzwanie intelektualne dla tych, którzy będą organizowali kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, żeby umieć się w tym znaleźć. Na razie kampania pod znakiem protestów. Polska protestuje. Dziś kolejna tura rozmów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej bez prezesa Zagórowskiego. To ciekawe i podkreślamy. A wczoraj chyba głównym punktem to było poszukiwanie miejsca na rozmowy po środowych, po wtorkowych zamieszkach wieczornych. To też dość symptomatyczne. Dobrze, że to nie jest jeszcze Warszawa, prawda? I KPRM, tudzież jeszcze w poetyce płonących opon. Ja myślę, że dojdą do porozumienia. Tak naprawdę rozumiem rolę związkowców, choć nie podzielam ich poglądów, bo oczywiście bronią przywilejów, które są finansowane przez polskiego podatnika. No, taka jest ich zbójecka rola. Ja mam wrażenie, że te protesty na Śląsku są jednak dużą porażką rządu i premier Kopacz, bo pokazują, że to, co obiecywano, to znaczy porozumienie, spokój, dogadanie się, no, nie ma miejsca. To znaczy, że jest grupa ludzi niezadowolonych, którzy nie chcą zaakceptować tego stanu rzeczy, który mamy. Nie chcą się zgodzić na likwidację miejsc pracy, nie chcą się zgodzić na restrukturyzację. I to, mam wrażenie, jest element szerszej fali protestów, która się zaczyna. To znaczy, to nie jest tylko tak, że to będą górnicy, których dość łatwo, bo tutaj to, co Bogusław Hrabota powiedział, że są finansowani z polskich podatników, no tak. z pieniędzy polskich podatników. To jest jeden ze sposobów takiego osłabiania symbolicznego górników. Można powiedzieć, że też wszyscy mamy prąd, który mamy dzięki górnikom i inaczej byśmy siedzieli po ciemku i państwo by nas nie słyszeli. Ale ludzie się przyzwyczajają do przywilejów. Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do tego studia od 10 lat złotym jaguarem, prawda? I nagle ktoś ci tego złotego jaguara odmawia. No, przyzwyczaiłeś się. Nie wiem, czy praca pod ziemią to jest jazda z złotym jaguarem. Nie, to jest bardzo niebezpieczna praca, ale 14 pensja w Polsce, gwarantowana bez względu na zysk kopalni, to jest złoty jaguar. I wytłumacz to sprzedawczyni w Biedronce. Nikt z nas nie ma, Maciek, ani 13, ani 14 pensji, ani deputatów żadnych, ołówkowych. Ja mam nawet mimo, że pracuję. Pensję. Ja nie mam. Chociaż moja pensja co miesiąc jest niska, więc ta 13. Ja nie mam 13, nie mam 14, nie mam ołówkowego. Ale masz wystarczająco wysoką, na pewno wyższą niż górnicza pensję w swojej gazecie. Więc tutaj ja mam, a jednocześnie idąc do pracy nie ryzykujesz swoim życiem. Więc tutaj, codziennie ryzykuję. Tak, na drodze w tym sensie. Ale też w proteście rolników czy taki element był wypowiedzi Marka Sawickiego, szefa resortu rolnictwa, właśnie, że górnicy nie chcą przyjąć tych 850 zł od hektara, co już jest... Rolnicy. Tak, rolnicy. Nieprzyzwoite, zdaje się, to zasugerował Marek Sawicki. Czy można patrzeć na to przez pryzmat takiej eskalacji roszczeń, że skoro się udaje, to idziemy wabank? Ja myślę, że jest tak, już niezależnie od naszych pensji 12, 13, 14 i tak dalej. Są w Polsce, a na to patrzę w ten sposób, są grupy w Polsce nadreprezentowane i niedoreprezentowane. I niewątpliwie rolnicy, górnicy, nauczyciele, to są grupy nadreprezentowane. One mają świetnie zorganizowane związki zawodowe, które potrafią dbać o ich interesy. Ale jest cała masa, 90% Polaków w sferach ubóstwa, w sferach wykluczenia, którzy nie mają dostatecznej reprezentacji. I to jest ta niesprawiedliwość, która się w Polsce odbywa. Czemu ja jestem zasadniczo przeciw. To jest niesprawiedliwość społeczna. Posługuje się retoryką lewicową, ale o to chodzi. To jest niesprawiedliwość społeczna. A frankowicze? Ja powiem tak, nie są, że nie mają związku zawodowego. Ja się z Bogusławem Chrabotą tutaj zgadzam. Mówię, Polacy, organizujcie się. Jest, Polacy, tak jest, zakładajcie jest. Związki zawodowe, ale to trochę wstępujcie tak jest, do różnych frankowicze zagrozili podziałami zbiorowymi i ileż posypało się od razu propozycji, łącznie z propozycjami szefa KNF-u Andrzeja Kubiaka w Sejmie złożonymi i prezydent Komorowski ma teraz pomysł na fundusz taki dla najbardziej potrzebujących założonych we frankach. No, jakby akcja wywołuje reakcję i może to jest jednak ten sposób najważniejszy. Czas nas goni. Niestety nie porozmawiam o konwencji przemocowej, ale podobno PO już jest dogadana w tej sprawie i będzie głosować za ratyfikacją. A to się przekonamy jutro, głosowanie w Sejmie. Maciek Dula, Krytyka Polityczna, dziękuję i Bogusław bardzo. Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 12 minut 9. Już niedługo, czyli za 2 minuty i 46 sekund pojawi się Wojciech Zimiński. Proszę się przygotować. Redaktorem trochę zastanawiamy, co to są lalalasie. Nie, ale to nie jest rzeczownik, proszę pana. Nie? Lalalasie to jest czasownik. Czasownik zwrotny. Ale może od rzeczownikowy. Nie, to jest od od lalalasie? No proszę pana, niektórzy śpiewają, a niektórzy lalalasią. Aha. A no widzi pan. A, to ja nie wiedziałem. No to dobrze, że mi powiedział. Znaczy lalala się, czyli na przykład śpiewa się. Lalala się piosenkę. Bo można też delajlać, ale to roz... No delajlać można oczywiście, ale to już w obcym języku się delajla, proszę pana. I w maju, bo to już mamy przerobione. Tak. Jeśli chodzi o nasz pojedynek szachowy, to jest ten moment... Słyszałem, że z koniem macie kłopot. Nie, nie mamy żadnego, bo nie mamy żadnego. No właśnie, no. No nie mamy już, no. Tak się złożyło, nie zajdziecie, ale... daleko bez konia. Spokojnie, spokojnie. Ale nasi przeciwnicy też nie mają żadnego skoczka, więc wie pan. Uh-huh. Spokojnie. A my dziś, wierzę, na G8. Idziemy bardzo mocno. A macie pozwolenie budowlane? Teraz już nie trzeba. A nie trzeba, no to dobrze. Przesuwamy wieżę na G8, proszę pana, bez pozwolenia na bo jest wolność budowę. Gospodarcza. Oczywiście, że tak. Ciekawe, czy będzie protokół odbioru, bo to też jest przy budowie bardzo ważne. No zależy, kto będzie odbierał, oczywiście. Oczywiście, wszystko zależy, kto odbiera. Wieża na G8, tak nam dziś doradził Jaś i tej wersji się trzymamy, bo Jaś jest naszym głównym strategiem. Jaś lat 12, pan wie oczywiście. Oczywiście, że wie. Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. Ury. Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. Trójka w szachu. Polecam Państwu profil facebookowy. My oczywiście też na swoim porannym profilu Ranek w Trójce dostarczamy informacje na temat pojedynku szachowego. Bo mamy profil, wie pan? Właśnie widzę. Taka sytuacja. Ale który ma pan ładniejszy? Jeszcze nie wiem. Wojciech Zimiński. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Wielu uważa, że rynek jest w stanie wyregulować absolutnie wszystko. Rynek nabiera właściwie ludzkich cech, jest Bogiem, który ma wpływ na wszystko i rządzi naszym życiem. I to z pewnością jest lekka przesada, ale ma on, czyli rynek, dwie cechy zdumiewające. Pierwsza to zjawisko, które można nazwać magiczna wiadomość. Dam przykład. Mamy telefon. Znakomity. Jesteśmy naprawdę zadowoleni, bo spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Znakomicie leży w dłoni, jest szybki, piękny, idealny. Dłoń się cieszy, kiedy sięga po niego do kieszeni. I nagle dociera do nas magiczna wiadomość. Firma, która go wyprodukowała, wypuszcza do sprzedaży nowszy model. I wtedy nasz idealny telefon w jednej sekundzie staje się nieciekawym złomem, ledwo działającym i zaczynamy podejrzewać, że używał go jeszcze Mojżesz. Nasz telefon posiwiał w ciągu sekundy. To jest magia rynku. Śmiało można mówić magia, bo jest to coś niepojętego. Rynek ma też drugą zdumiewającą cechę i można ją nazwać eksplozja wyobraźni. Kiedy w sprzedaży pojawia się nowsza wersja jakiegoś sprzętu, który już mamy, czujemy, że jest nam ona koniecznie potrzebna. I tu następuje rynkowy cud. Umysł pracuje na najwyższych obrotach, żeby uzasadnić konieczność zakupu. Najpierw, kiedy umysł jeszcze nie poddał się eksplozji wyobraźni, mówi nam, że ta nowa wersja prawie nie różni się od tej, którą mamy. Ale zaraz w tym rozumowaniu pojawiają się luki. Przecież w tym nowym przycisk jest z lewej, a to jest dużo wygodniejsze. Kolor nowego jest spokojniejszy, a nie tak krzykliwy. Umysł podpowiada nam najbardziej wymyślne argumenty, żeby kupić nową wersję. Ale potem następuje drugi etap. Często chcemy przekonać nasze otoczenie, że wymiana na nowszy model jest absolutnie konieczna. Otoczenie patrzy na nas jak na szaleńca, ale my mnożymy uzasadnienia, często zupełnie fantastyczne. Znów eksplozja wyobraźni. To cudowne prawo rynku dotyczące konieczności zakupu ma śmiertelnego wroga. Zdrowy rozsądek. Cóż, kiedy zdrowy rozsądek często choruje i kiedy tylko wyjedzie na kurację, w naszych domach pojawiają się nowsze modele. Ludzie żyją coraz dłużej, a przedmioty coraz krócej. Muszę już kończyć, bo spieszę się na pogrzeb starego telewizora, który wcale nie był taki stary. I bardzo dobry był i fajne rzeczy pokazywał. Tak, proszę pana. Prawda? Ale niestety. Strasznie mi pan w taki nastrój wprowadził, bo sobie pomyślałem o tych wszystkich telefonach komórkowych, które leżą sobie teraz zakurzone w szufladach. A może one są zadowolone? Że leżą sobie głowy zakurzone? Nikt nie zawraca. Że może i tak. I sobie leżą i gadają, za przeproszeniem, pana. Głupot nie opowiada tak. Czas telefon. Co one się nasłuchały, proszę pana? Oczywiście. No tak, dlatego tak krótko. No proszę pana. Wojciech Zimiński, bardzo panu dziękuję. Ja jeśli dziękuję chodzi panu o to też. Nasze posunięcie szachowe, to słuchaczka pani Marta dopytuje, jeżeli wieża na G8, to gdzie damy jezioro? No proszę pana. No to jest jednak słuszne pytanie. Jezioro damy na F3. Może być. Joanna Mielewczyk, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Za 4 minuty 9 będzie. We have a